undani wake, sio kaacha shubu alafu ukawa hujajibu ikawa mtihani. Kwa hiyo shubu ziko nyingi, na hapa tumetaja baadhi. Kwa mfano baada ya asri tulikuwa hapo mbande hapa msikiti wetu, tutaja nyingine kabisa, sio hizi. Sasa ili kuzijua zote lazima ufuatilie hizi na dawati, sauti zikitumwa na mfano wa hivyo utaweza kuzijua inshallah. Lakini kuzitaja tu zote sardan haiwezekani. Umeelewa? Hicho kitu hakiwezekani. Kwa sababu tukitaja zote sardan hapa inabidi tuzijibu. Muda hamna, tutoka saa 10 hapo za usiku. Hicho kitu hakiwezekani. Hatuwezi kuitaja shughuli afu tusijibu. Sawa? Swali la pili na ndio lahi pale miongoni mwa takfiri wa maduati wa takfiri ambao wanalingania ambao wako hapa East Africa, miongoni mwao ni Sheikh Abrof. Kwa zungumza ngati mwanake Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa sallam wa ba'd. Ni kwamba kuhusiana na wale walinganizi wa takfiri, ni watu ambao wanafahamika kwenda au kwa kila mmoja kwamba kuna wale al-khawarij ambao wapo hasa ambao wanakuwa wanatoa mawaidha, wanatoa durusi za takfiri, na wao wanajulikana. Kwa mfano kama hapa Tanzania tukianza na nani, na Abu Ismail ambaye alikuwa Mwanza, alikuwa akitoa durusi ambazo zinahusiana na masuala ya khawarij na kufundisha Waislamu kwa madhambi yasiyo kufundisha na kulingania jihadi ya kwenda Somalia. Huyu alikuwa ni katika miongoni mwa watu ambao ni takfiri. Hivyo vile pale pale Mwanza kumepatikana na Ustazi Ilunga. Ustazi Ilunga naye pia alikuwa ni miongoni mwa watu wa takfiri. Alikuwa na baadhi ya makalat akitoa mawaidha ambao moja kwa moja yanapeleka katika jambo la takfiri. Na vile vile kwa ujumla kuna vile vile hawa kina Ponda na wao hivyo hivyo. Ukija Kenya tunakuja katika nani, Abdilogo, na wao ni katika watu wa takfiri. Kwa hiyo wapo wengi, hawa ni miongoni mwao, lakini wapo wengi, lakini wanajulikana moja kwa moja kwa kundi la takfiri ni hawa ambao tumewataja kama Ismail, au mathalan kwa vikundi, mathalan kama hawa nani, Uamsho, naona Uamsho. Kwa hiyo utakuta kwamba kuna wale ambao wamejionyesha, ambao wamejitia kipaumbele katika masuala ya kulingania takfiri, na kuna wale ambao hawako kipaumbele, wako nyuma ya wale ambao wametajwa, na wao wanakuwa katika hao hao takfiri. Kwa ukubwa ambao ni wajibu Muislamu kwamba kule kuwajua inabidi ajiepushe nao, lakini ili uweze kuepukana na hawa inabidi ushikamane na wale walinganizi wa manhaji as-salafi ambao wanalingania dawa salafia. Ukisema kwamba umsikilize kila anayeita, kila nzi anayepiga kelele, kila mbwa anayebweka, basi itambua kwamba utakuja kupotea. Wafate mashehe ambao wanafahamika, wanajulikana kama wamesoma elimu iliyokuwa sahihi, ili uweze kuepukana na shubha za watu kama hawa. Na itakapokuwa imekujia shubha bila kukusudia, bila kwenda kusema kwa wao, basi jambo hilo lilosikia lipeleke kwa shekhe wako, umuulize, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulize wenye kufahamu ikiwa ni hamfahamu, waulize au mashaikh waweze kufahamisha, kama vile ambavyo Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu alipokuwa amekuja shaytani akamtajia ayatul kursi, kwamba hii ayatul kursi itakufanya ukisoma kwamba la yakurubuka shaytani, hata kukaribia shaytani. Abu Huraira hakubaki na ile faida, bali alienda kuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni mtu ambaye amemjia hamfahamu, hamjui kama ni nani. Kwa hiyo kabidi ayurudishe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala si hii dalili ya kwamba Abu Huraira kuchukua hii faida kwa shaytani, kwamba labda Abu Huraira amemkusudia shaytani faida kusema kwa shaytani, kama vile alivyosema baadhi ya watu kwamba unaweza kwenda kusoma kwa mtu wa bid'a wakistadina hii kisa, bali hii kisa ni dhidi yao. Abu Huraira hajamkusudia shaytani, yeye shaytani ameenda kuiba, Abu Huraira akamkamata akatoa ile faida ili Abu Huraira asimpeleke kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. na Abu Huraira ile faida hakuifanyia kazi, ameenda kuuliza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, deni sahihi au sio sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ni sahihi, lakini huyu Mungu. Sasa hii sio kisa ya kusema kwamba eti mtu aende asome kwa watu wa bid'a. Kwa hiyo almuhimu, watu wasiingie katika hizi mawake za watu wa takfiri, watu wa khawarij, bali washikamani na durus za mashaykh wa salaf wanaofahamika. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Abu Abdul Qadir Sheikh Munawi kwa ufafanuzi wako mzuri, kwa maana dua ya takfiri ni hasa hasa tara budi robo alikuwa na athari kubwa kwa kupitia kanda zake, na wengi wamepoteza na hizi kanda zake na Abu Ismail pia. Lakini kimataifa hapo kuna Osama bin Laden, kina Abu Ayman al-Zawahiri, Abu Bakr al-Baghdadi, Muslim al-Khawlani na wengineo katika matakfiri ambao wanalingania katika hizi fikra. Na kulikuwa na mmoja Yemeni alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa sawa jina lake nani, almuhimu kina Abu Musa al-Zarqawi, au wote ni katika watu ambao walingania katika takfiri. Lakini kuna wale ambao wanahamasisha njia yao inawapelekea katika takfiri, lakini kwa njia mbali sana, kama kina Yusuf al-Qaradawi na kina Salman al-Auda na kina Muhammad al-Arifi. Hawa njia yao ni kwa mbali, njia kuingiza katika ikhwani, na uikhwani ni njia kuelekea katika utakfiri wa silaha, kwa sababu kwenye ikhwani wanasoma fikra za kina Saidi Kutub, na Saidi Kutub ndio aliyohuisha fikra za takfiri katika umma huu, kwa sababu yeye amekufurisha mujtama wa Kiislamu wote, amekufurisha Saidi Kutub. Na kabla yake mtangulizi wake Hasan al-Banna, hawa ndio mhimili mkubwa, kwa sababu jamaa tulikuwa muslimina ndio mama wa makundi yote ya kitakfiri, ndio mama wa makundi yote ya kitakfiri. Makundi yote ya kitakfiri yanatoka katika huyu mama, yamezaliwa na ikhwan muslimina kupitia fikra za Said Qutb. Kwa hiyo lazima mfahamu haya, na vitabu vya hawa vimetarjimiwa katika lugha mbalimbali za Kiingereza, Kiarabu mpaka Kiswahili, kwa sababu maa al-asafi shadid hizi fikra, yani mkutafi na Saidi Qutb, Hasan al-Banna, Said Hawa na wengineo, na yule mwanamke nani Zainab, ndio vitabu vinavyosoma katika mashule maskini, yani ndio fikra zao zinasoma katika mashule, katika masekondari, ndio hiyo somo la Islamic, ndio hizo fikra harakati zinasoma, fikra zao zinasoma huko. Maa al-asafi shadid, yani kwa masikitiko makubwa nasema kweli, zinasoma fikra hizo huko, vitabu vile vimejengwa kwa fikra za hawa, maal asafi shadid. Kwa hiyo kazi ipo, kazi ipo. Na swali la mwisho, fadhila zakallahu khair. Kama kuna ahsanati zingine zinaweza zikawa sababu ya mtu kusamehewa. Naam, jazakallahu khairan kwa ufahamu wako. Kuhusiana na masala mazima tuliongea kule Masjid Sheikhaini, tulimalizia kwenye masala ya kuoa ahli kitabi, tuseme inajuzu kuoa ahli kitabi Shekhe Mkidadi wapi? Yajuzu kwa ahli kitabu. Naam, lakini maulama wamehamasisha zaidi kuoa muslimu. Kuoa nani? Muslimati. Kuoa wanawake wa Kiislamu. Hiyo ndio aula kama tulivyosema hapo. Kwa sababu ya kuhofia labda watoto wasijakanasuirishwa na vitu kama hivyo. Lakini pia ikaja swali, je, ana mwanamke ataenda kanisani? Kasema aya imekuja walmuhsanatu minal mu'minati walmuhsanatu minal ladina utul kitab, na waliopewa waliojihifadhi, wale waliojihifadhi na zina katika wanawake waliopewa kitabu na ruhusiwa kuoa. Kwa hiyo haijaji habari ya taarruf kuhusu kuwazuia kwenda kanisani. Lakini ahli maulama katika hili wana wameeleza kauli mbili. Tayyib alimeeleza Imam Ibn Qayyim kwamba akitaka kwenda katika ahkamu ahli dhimmi, ameeleza kwamba akitaka kwenda kanisani na ushamuoa, basi laka man'uha, unahitajika umzuie. Laka man'uha, unahitajika ufanye nini? Mzuie, kwa sababu ashakuwa mkeo, na wala usimsaidie katika batil, usimsaidie katika kufu. Na hii ndio aula zaidi, pamoja na kwamba Malikia kama ilivyokuja katika Taj, wao wanaona kwamba usimzuie kwa sababu yuko katika dini yake. Lakini al-ahsan na al-afdal ni maneno ya al-Imam Ibn Qayyim kwamba laka man'uha, ama kama ataenda baada ya wewe kumzuia, basi hiyo la alaika, hiyo dhambi sio wewe, hujamsaidia katika batil, hujamsaidia katika kufru. Kwa hiyo ilikuwa kuweka wazi zaidi katika hii masala, pamoja na kwamba Sheikh Ibn Baz ametilia mkazo sana kwamba al-afdal ni kuoa ahli al-Islam, kuoa muslimati ndio afdal, kwa sababu ya kulinda kizazi kisije kikanaswarika, kisije kaingia katika unaswara au Yahudi. Na hii ndio al-afdal. Na Sheikh aliza maswali, Sheikh anamalizia. Katika kumalizia, ikuwa maneno haya ya badala matitu bande chamazi, kwa hiyo mashehe wa talaba kwa jamaa salafia wamesema jamia kwamba kama usikia faida na sote tumefaidika, ni kwamba natakiwa dawa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Takfiri huku Mbagala imeingia na kuchagizwa na maduati ya chini chini. Maduati walikuwa wakipita nyumba kwa nyumba, misikiti kwa misikiti, ile misikiti ambayo ilikuwa maarufu sana, wakipita na kuchukua vijana kuanzia rangi tatu kuelekea koto. Alikuwa akipita akiona bwana mmoja akiitwa Abdul Aziz. Mimi simjui bwana. Sije kumuona maana yake, lakini taarifa zake ilikuwa takribani kila siku napata. Kuna mtu hivi, kuna mtu hivi, mara bwana kamaanza kufundisha elimu imeisha, sasa hivi anafundisha tu silaha na vipengele vya silaha, kufunga kufungua na bao na kadha. Abdul Aziz si kwa. Sasa hii fikra ikawa imeelea kwa kiasi kikubwa sana katika maeneo haya ya Mbagala na Jimbila Mbagala. Maanake istifada za katika maduati wa dawa hii, dawa anasema jamaa, dawa ya salafi, tuna uwajibu mkubwa na sikueleza dawa hii, kwa sababu dawa hii ni dawa tu mubaraka na ni dawa ya haki. Kwa dawa hii haiwezi kuenea kwa kunyamaza, kwa tukaimalizia katika kutani za msikiti pale, inakiwa vile vile ende nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, kwa ajili ya kuwalingania watu heri hii na baraka hii ya dawa, dawa tu mubarak, dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na si kwa waduati tu peke yao, bali kwa kanaka kwa waumini akada. Angalia vile shaga kundi la kitakfiri lilivyotoka, kundi la takfiri si lilivyotoka, na watu wengi kupatikana maeneo ya Mbagala, kutatandika kuja Mbagala ilikuwaje na wale walikuwa hawaonekani, ilipopita kijijini chini kule sasa wapi na kadha na kadha. Ina maana dawa safi na wingi mliokuwa nao na kadha kufanya hivyo mtaokoa watu wengi sana katika dhalala. Na vitu vingine vitakufa katika kifo cha kawaida. Walio na usieni kwenye kuhusiana nafsi yangu kuendeleza dawa ya mtu kwa mtu katika shughuli zake za biashara, katika shughuli zake za makazini, mtakaza kueneza dawa salafia ambayo hii itakuwa dhidi ya dawa zote Shia, Khawarij, wa Sufia kwa mashabaha. Itakufa katika hali hiyo kabla ya kutumia nguvu kubwa hii, lakini itakufa katika hali ya chini ya kueneza dawa kwa hiyo dawa ambayo mbaraka. Jazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.